तो अधिकार वाक्य में स्वर्गपाद के लिए उपपदया दशपुनवासाभ्याम यजित या के साथ समानाधिकरण हो गया दशपुनवासाभ्याम यागाभ्याम इष्टम भावे थे यजी समानाधिकरण में आ जाएगा। नाम तो कल्पना आते तो दशपुनवास उसका नाम हो जाएगा अलग नाम। जैसे सोम ने यजित नहीं सोम तो हो गया गुण और चित्रा यजित चित्रा नाम है विश्वजिता है विश्वजिता का नाम है। तत्पारतंत्र्या यजिश्च यज धातु उसके परतंत्र हो गया। प्रकृत रूपवद प्रकृत रूप वाले याग मात्र का वाचक है तो ये सब जितने द्रव्य देवतादि रूप याग मात्र का वाचक है सर्वेशाम सब याग का वाचक हो गया तो सब प्रधान हो जाएगा। दशवनवासी प्रधान है और आघारम आघार है तो ये भी प्रधान हो जाएगा। इति पूर्व पूछा सिद्धांत कहता विद्वद वाक्योर यजति भ्याम विद्वान यजित कहकर जी विद्वत वाक्य में आए दो वाक्य याग शब्द से यजित याग शब्द से प्रकृत आग्नेदि अनुवादात जो आग्नेदि की उत्पत्ति वाक्य आ गया उनका अनुवाद किया। पौर्णमास्य अमावास्या शब्दयो समुदाय द्वयार्थतया प्रसिद्धत्वात् पौर्णमासी में तीन याग अमावस्या तीन याग दो समुदाय कहले प्रसिद्ध है मीमांसा में। आधिकारिकाम उपपदम तत्रैव दशवनवासाभ्याम अजित अधिकार वाक्य में स्वर्गफल के लिए जो उपपद आया तत्रैव वही दशवनवासी के लिए। तद अनुरोधाद यजेरपि दशवनवासाभ्याम यजित में याग का दशवनवासी के साथ समानाधिकरण हो वो दशवनवास वाक्य अधिकार में वाक्य है। दो समुदाय को लेकर के जो प्रकृत याग को लेने के लिए इसलिए जो याग भी तदर्थ है अग्नि आदि नाम है वो अधिकार वाक्य संबंध आता अग्नि अग्नि से उपांश आदि वाक्य जिनका उत्पत्ति वाक्य में कथन किया गया उनका ही अधिकार हो दशवनवासाभ्याम यजेत स्वर्ग काम अधिकार संबंध होगा। प्राधान्यम ये चे याग प्रधान है अन्य सम अंगता अन्य सब अंग है आघार आघार इत्यादि प्रयाजीवी इति द्वितीय राधान द्वितीय अध्याय में सिद्धांत है पूर्व मीमांसा। पौर्णमास्या पौर्णमासी अधिकरण अधिकरण का नाम पौर्णमासी अधिकरण आया दस पौर्णमासाभ्याम इत्यादि व्याख्या का विचार किया गया। तो सिद्धांत में अंगेश फलश्रुति अर्थवाद तस्य पर्णमित्वाधिकरण स्थितत्वाद यस्य पर्णम जुहुर्भवति नशम पापम श्लोकम शुणति वहाँ का अंगेश फलश्रुति अर्थवाद है जूह में जो पाप निंदा वचन नहीं श्रवण करता है फलश्रुति तो अर्थवाद है। ये अंग प्रधान है और एक फलता और अंग प्रधान में फल एक होता है भिन्न भिन्न नहीं है कैसे सिद्ध होता है फलवत् सन्निधा व फलम तदंगमिति न्याय न्याय सिद्धा फलवत् सन्निधो अफलम फलवत दशवनास वाक्य याग दशवनास वाक्य भी तो याग उसके सन्निधि में प्राय जाति अफल है उनका अंग है। इसी प्रकार वेदांत में अद्वितीय ब्रह्म ज्ञान का फल मुख्य तो उसमें तत्संयुक्त सृष्टि आदि वाक्य उसका अंग अद्वितीय ब्रह्म ज्ञान के लिए न चतर तथा इति प्रयाज दशपुनवास और एक स्वर्ग फलत्व न एक वाक्य तो वत प्रयाज दशपुनवास में एक स्वर्ग फलक हुआ तो यहाँ न चतता तो अंग में कोई फल नहीं है इसे मुख्य का अंग है एक फलक होता एक वाक्य तो वत तत्मादु प्रसंख्यान विधोच एक फलत्व न एक वाक्य तो न कल्प्य तत्वस्यादि शास्त्र और प्रसंख्यान विधि यहाँ एक वाक्य कल्पना नहीं कर सकते एक फल तो यहाँ कहीं एक फल को ही नहीं। जैसे दशपुनवास स्वर्ग प्रयाज में प्रयाज दशपुनवास में एक फल को होने के कारण एक वाक्य तो हुआ यहाँ इस प्रकार एक वाक्य तो नहीं प्रसंख्यान विधि और तत्वस्यादि एक फल नहीं होने से एक फल तो नहीं है ये न ये 32 में प्रया न च प्रयोजन एकत्व लक्षण तो एक वाक्यता अंग प्रधान बद अंग प्रधान में एक वाक्यता है किंतु यहाँ प्रयोजन बद एक नहीं होगा ये है ना कल्पे तो अत्र एक वाक्यता यदि यहाँ एक वाक्यता हो एक फलकत्व न एक फलकत्व ने एक वाक्यता हो तो अंग प्रधान से कल्पना करेंगे यहाँ एक फलकत्व नहीं है दोनों का फल एक नहीं, शास्त्र का ज्ञान एकात्म तो प्रतिपादन, अरे प्रसंख्यान विधि का फल है प्रसंख्यान आवृत्ति है। ये न स्वर्ग फल एक है ना शास्त्रादो एक वाक्यत्म कल्पिता, स्वर्ग फल के साथ एक यदि एक होता तो एक वाक्य की कल्पना करते, न स्वर्ग फलत्म अस्य अस्ति, यहाँ स्वर्ग फल तो नहीं मानते, प्रसंख्यान का फल स्वर्ग अर्थात तत्व से आदि वाक्य का फल स्वर्ग नहीं, प्रसंख्यान का फल स्वर्ग नहीं मानते, तो एव अनिश्चय इतिहास द्वितीय दिवसीय थी, दो विकल्प क्या था, एक स्वर्ग फलत्व न वा एक मोक्ष फलत्व न एक फल था, दोनों एक फलक है, दोनों दर्शन प्रसंख्यान विधि और शास्त्र में अनेकार्थक होने पर भी एक फलत्व ने एक वाक्य, तो पूर्व पिछले सिद्धांत ये तो कहा हुई थी क्या, एक स्वर्ग फलत्व ने एक वाक्य कि मुख्य फलत्व न, स्वर्ग फलत्व ने तो नहीं और मुख्य फलत्व ने कहेंगे द्वितीय द्वितीय सतसिद्ध से 33 में सतसिद्ध से मोक्ष न साध्यमुपकारकम् न चान्यथांगता दृष्टा प्रधानानुपकारिण। सतसिद्धस्य मोक्षस्य साध्यं प्रसंख्यान उपकारकम् न सतसिद्ध से मुख्य से उपकारकम मुख्य से उपकारकम साध्यम प्रसंख्यान न साध्य प्रसंख्यान विधि से बोधित प्रसंख्यान सतसिद्ध से मुख्य से उपकारक न च अन्यथा अंगता दिष्टा अन्य प्रकार अंगता तो नहीं है दोनों में प्रयाज अनुपकारिण प्रधान अनुपकारिण प्रधान का उपकार का नहीं होगा तो अंग कैसे होगा यदि यहाँ प्रधान का अंग हो तो उपकार कहेंगे उपकार नहीं तो अंग नहीं होगा। 33 में तन्न प्रसंख्यान आधेर एक मुख्य फल तो एक वाक्यता एक मुख्य फल को तो एक वाक्यता होती तो सत सिद्ध मुख्य है उस न न साध्यम उपकारकम उपकारकम न साध्यम साध्य के बारे क्या टिप्पणी लिखा है साध्य प्रसंग प्रसंख्यान न उपकारकम सत्य सिद्ध से मुख्य से उपकारकम न साध्य मतलब जो विधि वाक्य के द्वारा भी तो प्रसंख्यान न उपकारकम किंच प्रसंख्यान विधे शास्त्र से सत्य फलोपकारी अंगत्वम स्वरूप उपकारी अंगत्वम बा ये कहते प्रसंख्यान विधि शास्त्र का शेष है शेषतः अंग प्रसंख्यान हुआ दो प्रकार अंग सन्निपत्य उपकार आराध्य उपकार फलोपकारी अंग तो आराध्य उपकार होता है स्वरूप उपकार होता है सन्निपत्य हो तो फलोपकारी अंग कहेंगे तो शास्त्र का जो फल उसके उपकार हो गया दूर में रह करके प्रयाज आदि के समान अर्थात स्वरूप उपकारी अंग होगा ब्रीह आदि के समान नाद्य शास्त्र फल मुख्य प्रसंख्यान विधेयर अनुपकारित्व से उक्तत्वात् शास्त्र फल मुख्य है मुख्य मुख्य में प्रसंख्यान उपकार का नहीं नच न च अन्यथा अंगता अंग नहीं अन्यथा तो व्याचे प्रधान अनुपकार न प्रधान के उपकार नहीं होगा तो अंग कैसे होगा यदि प्रसंख्यान यदि ही प्रसंख्यान प्रधान शास्त्रफल मुख्य न उपकरोती न तस्य शास्त्रम प्रति फल उपकार अंगत्वम प्रसंख्यान प्रधान शास्त्रफल मुख्य में उपकार नहीं करेगा तो शास्त्र के प्रति फल उपकार अंग नहीं होगा फलानुपकार कस्य अन्यत्र तथाविध अंगत्व अदृश्यता फल उपकार का नहीं होगा तो वहाँ फलोपकार अंग नहीं होता है और द्वितीय जो देंगे स्वरूपोपकार का अंग जैसे ब्रीह आदि याग स्वरूप निष्पादक है द्वितीय भी शास्त्र स्वरूप लाभ है वा प्रसंख्यान विधि उपकारी तस्य अर्थ अवबोधन वा अभी शास्त्र का अंग हो जाएगा प्रसंख्यान फलोपकार अंग नहीं हुआ स्वरूपोपकारी तो शास्त्र स्वरूप को सिद्ध करेगा प्रसंख्यान विकल्प क्या शास्त्र स्वरूप लाभ है वा प्रसंख्यान विधि उपकारी अथवा शास्त्र अर्थ बोधन प्रसंख्यान विधि उपकारी स्वरूप प्राप्ति के लिए तो उपाय नहीं है और ज्ञान के लिए नाद्य इत्या आत्मलाभ आत्मलाभेन शास्त्रंच नित्यत्वात् कार्यमीष्यते सतोभिधान सक्तत्वान् नापि चैकात्म बोधने शास्त्रम आत्मलाभे नित्यत्वात् कार्यम न इच्छते। शास्त्र अपने आत्मलाभ स्वरूप लाभ प्राप्ति के लिए शास्त्र वेद नित्य है, उसके लिए कार्य प्रसंख्यान की अपेक्षा नहीं करता है। और ज्ञान के लिए प्रसंख्यान की अपेक्षा दो विकल्प क्या, दो स्वरूप लाभ है अथवा प्रसंग उप अर्थबोधन है। अर्थ तो अपने सत्व अभिधान सकतत्वात् ना अपेक्षा एकात्म बोधन है, एकात्म बोधन है शास्त्र प्रसंख्यान की अपेक्षा नहीं करता है। स्वरूप लाभ के लिए मतलब शास्त्र स्वरूप होने के लिए प्रसंख्यान चाहिए क्या, जैसे दीप स्वरूप के लिए कोई उपकार आवश्यक होता है, शास्त्र स्वरूप लाभ के लिए प्रसंख्यान जरूरत है क्या? शास्त्र स्वरूप तो वेद स्वरूप वाक्य, वो तो नित्य अनादि है, उसके लिए नहीं है। दीप आदि के लिए जैसे तैलवर्ती आदि सापेक्ष स्वरूप लाभ, याग आदि स्वरूप लाभ के लिए वृत पुरोडास आदि दुध दध्य आदि जरूरत है, ये हो गया स्वरूप उपकारी। ये स्वरूप उपकारी पक्ष नहीं होगा, शास्त्र नित्य है, कार्य उसका आत्मलाभ है, शास्त्र अन्य की अपेक्षा नहीं करता है। और वो बोध कराने के लिए भी शास्त्र में सत्व अभिधान में सत्य समर्थ है, सत्य होने से वाक्य से बोध हो जाएगा, एकात्म बोधन के लिए अन्य की अपेक्षा भी नहीं है। ठीक है, हमें आगे किंच शास्त्र से प्रसंख्यान शेषम शेषी वास्तु। अभी शास्त्र का प्रसंख्यान को शेष मानो शेषी मानो, सर्वथा भी अदृष्टार्थम दृष्टार्थम वा। अभी प्रसंख्यान दृष्ट प्रयोजन है उसका, अदृष्ट है, अदृष्टार्थ कहेंगे तो नाद्य अनुभवगमात नहीं मानते अदृष्ट प्रसंख्यान से, प्रसंख्यान विधि प्रसंख्यान से अदृष्ट ऐसा नहीं। द्वितीय भी सकृत असकृत अनुष्ठितम फलारंभकम, यदि प्रसंख्यान मानेंगे आवृत्ति करेंगे, एक बार करने से फल हो जाएगा या दो बार करने बार बार करने से प्रसंख्यान, तत्र आद्यम प्रत्याह, यदि सकृत एक बार आवृत्ति करने से फल मिल जाए उसके लिए निराकरण कर दे प्रसंख्यान। प्रसंख्यान च शास्त्रार्थे सकृदेव कृते भवेत्, ऐकात्म्यानुभवो नो चेत् विसंवादादमानता। प्रसंख्याने च शास्त्रार्थ स्वीकृति, यदि शास्त्रार्थ प्रसंख्यान मानेंगे, सकृदेव कृते भवेत, एक बार प्रसंख्यान किया शास्त्रार्थ ज्ञान हो जाना चाहिए। क्या किम भवेत, एकात्म अनुभव, सकृदेव कृते प्रसंख्याने एकात्म अनुभव भवेत, यदि एक बार प्रसंख्यान करने पर अनुभव नहीं होता नोचेत विसंवाद मानता, संवाद अप्रमाण हो जाएगा शास्त्र, एक बार प्रसंख्यान करने पर शास्त्र से अनुभव होना चाहिए, नहीं होगा तो शास्त्र अप्रमाण हो जाएगा। समाहित पश्येद इत्यादि विधि विषय प्रसंख्यान सकृति अनुष्ठित, समाहित पश्येद विधि वाक्य लेंगे पश्येत में प्रसंख्यान, ज्ञान का विधान ही होगा तो प्रसंख्यान, ज्ञान उपलक्षित प्रसंख्यान, प्रसंख्यान सकृति अनुष्ठान करने पर यदि साक्षात्कार फलति तब दीर्घ काल आदर नैरंतरवती भवदिष्टा भावना न स्याद। यदि कहेंगे एक बार प्रसंख्यान करने से फल हो गया, यदि हो जाए आप जो आवृत्ति करने के लिए कहो तो कैसे दीर्घ काल आदर नैरंतरवती भावना से फल, आवृत्ति शब्द से दीर्घ काल करे आदरपूर्वक निरंतर करे, ये प्रसंख्यान आप कहो तो ये नहीं सिद्ध नहीं होगी, क्योंकि सकृत अनुष्ठान से फल हो गया, यदि सकृत अनुष्ठान फल नहीं होता है बार बार अनुष्ठान करेंगे, असकृत अनुष्ठितमेव फलम इति पक्षम प्रतिज्ञापते नोचेत, यदि एक बार आवृत्ति कर्ण से फल नहीं हुआ, नो चेत विषमवाद अमानता, तो विषमवाद से अप्रमाण हो गया। यदि आवृत्ति करने पर नहीं हुआ तो जितने बार आवृत्ति करने पर भी नहीं होगा तो अप्रमाण हो जाए शास्त्र। न तावत अग्निहोत्रे सायं प्रातः कालवत प्रसंख्या ने कश्चित कालचोदित, सायं प्रातः जो है तो अग्निहोत्र में है किंतु प्रसंख्या ने कोई काल कभी तो नहीं। न च अग्निहोत्रे भी मासम अग्निहोत्र जो होती, मासम अग्निहोत्र जो होती ये काम्य कर्म है। यद अग्निअष्टाक पाल अमावस्या इत्यादि आई व छूट गया। अच्छा ये रह गया, अच्छा नोचेत असकृत अनुषितमेव फलम यदि पक्षम प्रतिभा नोचेत, नोचेत विसंवाद मानता। यदि सकृत अनुषितम प्रसंख्यानम एकात्मम नानुभाव, यदि एक बार अनुष्ठान करने पर प्रसंख्यान यदि एकात्म का अनुभाव जनक नहीं जन भावित न जनती तथा सत्य असकृत अनुषितम अपि तत्र अनुभावेत कि तन्न अनुभावेत तत्र नहीं तन्न असक्त अनुष्ठितमपि तन एकात्म्यम नानुभावेति, क्योंकि सकृत अनुष्ठित फलानुपलम्ब रूप विसंवाद संभवाद। एक बार अनुष्ठान करने पर ही फलानुपलम्ब हुआ ये विसंवाद हो गया, विसंवाद संभवाद संभवात। अतस्तद विधायी शास्त्र से अमानता, प्रसंख्यान विधायी शास्त्र अप्रमाण हो जाएगा। अग्निहोत्रादाविव चोदित कालादि बलाद प्रसंख्यानाद अनुभव लाभान न विकल्प दोष, विकल्प दोष नहीं होगा। अग्निहोत्र में जैसे चोदित कालादि के विधान किया गया साय प्रातः प्रसंख्यान से अनुभव होता है तो विकल्प नहीं होगा। अग्निहोत्रादि चोदित कालादि बलाद चोदित काल विहित काल के कारण अग्निहोत्र के साथ उसका संबंध हुआ, इसी प्रसंख्यान से अनुभव लाभ होता है। वहाँ चोदित काल प्राप्त हुआ, यहाँ अनुभव प्रसंख्यान से अनुभव होता है। विकल्प दोष दोनों नहीं है, नच विकल्प कर सिद्धांत ने दोष दिया था ना, नचात्र चोदित काल संख्या वा ये न निश्चय तद्वार न भवे नापि संदिग्धे स्यात् प्रवर्तनम्। न चत काल विहित, वहाँ तो विहित हो गया दशपुनास आदि में विहित काल मास अग्निहोत्र आदि में, यहाँ काल विहित नहीं। संख्या वा कितने बार करना ऐसा नहीं, ये न तद्वारा निश्चय भवेत, निश्चय कैसे होगा कितने बार करना, ना भी संदिग्ध प्रवर्तन से आ, अरे संदेह से प्रवृत्ति हो जाएगी। कहीं कहीं संदिग्ध कहेंगे यहाँ संदिग्ध करके एक बार करना है, कितने बार करना प्रसंख्यान प्रवर्तन न सियात। न तावत अग्निहोत्र अग्निहोत्रे स्वयं प्रातः काल के समान प्रसंख्यान में कोई काल भी था नहीं है, वहाँ तो काल विधान है चोदित काल अग्निहोत्र में है किंतु प्रसंख्यान में नहीं है। न च अग्निहोत्रे भी मासम अग्निहोत्र जो होती, जो मासम अग्निहोत्र जो होती विधान किया गया, यद अग्नि अष्टक पाल अमावस्या इत्यादि आविव काल से अनुश्चेता विधेयत्व, अग्निहोत्र भी नन अविधेयत्व है मासम अग्निहोत्र ज्योति अग्नि कष्ट इत्यादि विव काल से अनुष्ठेयत्वाद अविधेयत्व इति न। अग्निहोत्र में भी काल तो कोई अनुष्ठेय नहीं है, मासम अग्निहोत्र ज्योति काल का विधान हुआ मास तो भी मास का तो स्वयं अनुसार तो याग होगा, मास काल तो अनुष्ठेय नहीं, काल से अनुष्ठेयत्वात् अविधेयत्व न। अविधेयत्व हो जाएगा पूर्व पीछे शंका तो कहते नहीं अविधेय नहीं विधेय हो जाएगा अविधेयत्व न। तत्र काले कर्म विधानात् एक मास में अग्निहोत्र का विधान किया गया, काल विशिष्ट अग्निहोत्र नहीं तद अविधेयता युक्ता, काल अविधेय ठीक है क्योंकि यहाँ काल विधान नहीं हुआ, मासम अग्निहोत्र ज्योति में काल का विधान नहीं। एक का मास हम यावत अग्निहोत्र ज्योति, एक मास काल में अग्निहोत्र विधान किया गया, सायं ज्योति इत्यादि तो होम से अग्निहोत्र ज्योति अनैन भीतस्य अग्निहोत्र ज्योति के द्वारा होम भीत हो गया तो सायम ज्योति प्रातः ज्योति काल विधान हो जाएगा। अनुवादात काल विधिया थी, ये भेद हो गया। मासम अग्निहोत्र ज्योति में काल विधान नहीं, सायम ज्योति प्रातः ज्योति में काल भीत है। तत्रापि काले कर्म विधु तवैव दृष्टान्त सिद्धि, तो काल में कर्म विधान करेंगे तो दृष्टान्त सिद्ध नहीं होगा। अर्थात तो काल में कर्म विधि नहीं, सायम ज्योति प्रातः ज्योति जो विधान किया गया काले कर्म का विधान करेंगे तो कर्म विधान तो हो गया पहले अग्निहोत्र ज्योति, अग्निहोत्र ज्योति से कर्म विहित है उसके अनुवाद करके काल विधान किया। और काल में कर्म विधान अलग करेंगे तो जो सायम ज्योति प्रातः ज्योति में कर्म विधान करेंगे काल में, सायंकाल में कर्म प्रातःकाल में कर्म ये से विधान करेंगे तो तुम्हारे विरोध होता है। वहाँ काल में कर्म विधान नहीं, कर्म प्राप्त है, प्राप्त कर्म के लिए काल का विधान, काल संबंध विधान। अग्निहोत्र ज्योति के द्वारा उत्पत्ति विधि के द्वारा कर्म प्राप्त हो गया। सायम ज्योति जो वाक्य क्या करेगा, विहित जो याग उसमें काल संबंध का बोधन किया, जैसे होम के अनुवाद करके गुण विधान, इसी प्रकार होम का अनुवाद करके ये गुण काल संबंध विधान हुआ। काल में याग विधान नहीं, काल में याग विधान नहीं किंतु काल का विधान केवल याग पहले काल कर्म दृष्टान्त से ना भी सप्तदश प्राजापत्यान पशुन आलभत है। यहाँ संख्या विधान किया गया, प्रजापत्य पशु सप्तदश का आलभन करता है, अतः संख्या भीत है। तत्र ही प्रवृत्तिया नियम्यमान क्रमवद यागेशु विशेषणभूत पशुनाम उपादेयतया तदया संख्या विधीयते। प्रवृत्तिया नियम्यमान क्रम, क्रम में क्रमवत याग है, विशेषणीभूत पशुनाम सप्तदश प्राजापत्यान पशुना लभते तो विशेषण हो गया संख्या, भूतानाम उपादेयतया ग्राह्यत अनुष्ठेयत्व तदय संख्या भी विधान हो जाएगा। पशुना यजति तत्रापि, पशुना यजते में भी एकत्व है, याग के उद्देश्य विधान है। ये पशु एकत्व विधेयमिति पशु एकत्व अधिकरण वित्वादित, वहाँ भी पशु एकत्व अधिकरण आया, एकत्व विधेयत विहित माने। न चेव प्रसंख्या ने संख्या विधि अस्ति, पशुना यजते में संख्या विधि है और सप्तदश प्राजापति संख्या विधि है, किंतु प्रसंख्यान में कोई संख्या विधि नहीं, तो संख्या कैसे लेंगे। तस्मा तद्वारा तत् अनुभव निश्चय सिद्धि, तो संख्या विधि के द्वारा उसका अनुभव होगा, प्रसंख्यान कितने बार करना ऐसे विधि नहीं है। तथापि तत्व अनुभव स्यात् न वा, संदेह होगा प्रसंख्यान से अनुभव नहीं हो करके, तस्मिन अनुभवार्थिना अनुभव चाहने वाले प्रवृत्त हो जाएगा। संदेह से भी प्रवृत्ति होती है ना, वृष्टि का होने पर कृषि होगी, संदेह होने पर ही प्रवृत्त हो जाते, वृष्टि हो तो हो जाएगा। वृष्टि के दृष्टांत दिया कृषि आदिवत, कृषि आदिवत प्रवृत्ति हो जाएगी। इति आशंका नापि संदिदेशात् प्रवर्तन, संदेह में प्रवर्तन नहीं। कृष्यादु फलभावाभाव दृष्टत्वाद, कृषि में क्या हुआ, कभी वर्षा से फल होता नहीं तो नहीं होता है, फलभावाभाव अन्य प्रत्यक्ष दिखा गया, दिखने से संदेह से प्रवृत्ति हो जाएगी, चलो वर्षा हो जाए तो फल हो जाएगा। किसी बीज डालते समय वर्षा का निश्चय नहीं, संदेह तो भी प्रवृत्ति हो जाती है। प्रसंख्या ने तो नैवम, वहाँ कोई फल नहीं दिखा गया, तत्व तो अनुभव से क्वचित प्रदृष्टि, प्रसंख्यान करने से अनुभव तो नहीं दिखता है, तो उसको संदेह में प्रवृत्ति कैसे कहें, कहीं फल दिखे तो। दीर्घ प्रभाट का दो विशेषण त्रयवत्या भावना साफल्य भी, पूर्व पीछे ने कहा था दीर्घ प्रपाठ ग्रहण के लिए प्रसंख्यान फलवत होता है, तो वहाँ कहा आदर निरंतर आदर सत्कार निरंतर, ये जो दीर्घकाल आदर निरंतर, ये तीन विशेषण दिया, विशेषण त्रयवत्या भावना साफल्य हो जाएगा। किंतु प्रमेयार्थ साक्षात्कार प्रमा न तत्व दृष्टचरी, प्रसंख्यान से प्रमेय के प्रमेय रूप जो अर्थ अर्थ साक्षात्कार प्रमा साक्ष्य प्रसंख्यान से नहीं दिखी गई, तो आवृत्ति से साक्षात्कार ऐसा नहीं, संदेह में प्रवृत्ति, कृषि संदेह में प्रवृत्ति होती फल दिखा गया। यहाँ भी प्रसंख्यान से फल यदि कहीं दिखी जाए दिखा जाए तो संदेह से प्रवृत्ति गई, यहाँ विधान नहीं और कहीं फल भी दिखा नहीं गया, आवृत्ति कण से फल हो गया ऐसा नहीं दिखा गया। वहाँ क्या है कृषि में, संदेह में प्रति कभी वर्षा होने पर कृषि होती है, ठीक है मेरा। कृषि आदि फल भाव अभाव दृष्ट है, संदेह प्रवृत्ति होगी। प्रसंख्यान तो नैवम तत्व अनुभव से, प्रसंख्यान से आवृत्ति से क्या अनुभव होता है अदृष्ट। दीर्घ प्रपाठक आदमी जो कहते हैं वो विशेषण त्रय वाली भावना का फल है, प्रसंख्यान का केवल आवृत्ति का नहीं। विशेषण त्रयवती भावना, विशेषण त्रय है आदर निरंतर सत्कार पूर्वक भावना, प्रमेयार्थ साक्षात्कार प्रमा वो प्रसंख्यान से नहीं। संदिग्धे तस्मिन् प्रभुतावपि, अच्छा संदिग्ध होकर के प्रभुत्व हो जाए प्रसंख्यान में तो भी दोष रहेगा, दोषानुभूति। आरुह्याप्यथवा दूरम विसंवादाद विसंवाद परांगमुख यत्किंचित कामितः कुर्या कामतः कुर्या दकृतार्थोऽथवा पतेत। अथवा दूरम आरुह्यापि विसंवादा विसंवादन परामुख, विसंवाद से परामुख होकर के यत किंचित काम तो कुर्यात, अथवा अकृतार्थ होवे तो नहीं तो कृतार्थ नहीं होगा। संदिग्ध होकर प्रभु तो हुआ प्रसंख्यान, आवृत्ति करने लगा थोड़ी देर तो करने के बाद भी कुछ नहीं मिला। आरुह्यापि दूरम आरुह्यापि, दूर तो प्रसंख्यान कर करके भी कुछ नहीं हुआ तो पीछे आ जाएगा, परामुख हो जाएगा। फिर यत्किंचित काम तो काम इच्छा से कुछ कुछ करेगा, अथवा अकृतार्थ हो जाएगा, फल कुछ प्राप्त नहीं करेगा। प्रसंख्यान संदिग्ध प्रवृत्ति अभाव नियम निराशार्थ, अथवा संदिग्ध में प्रवृत्ति जो पूर्व से कहता वो ठीक नहीं, अथवा कह अशक्त प्रसंख्यान अनुष्ठाया भी बार बार आवृत्ति करने पर भी तत्वानुभव दर्शन रूप विसंवाद है ना, तत्वानुभव रूप अनुभव का अदर्शन, तत्वानुभव नहीं हुआ ही विसंवाद तत्व विमुखीकृत विमुख हो जाएगा। मध्य निवृत्त न वा, मध्य में निवृत्त होगा या नहीं, निवृत्त होगा तो फिर क्या होगा, अभी प्रसंग क्या नावृत्ति छोड़ दिया, अभी क्या करेगा, यत्किंचित कुरिया कुछ ना कुछ करेगा, यत्किंचित इच्छा तो संतनवान इच्छा तो कुछ करेगा तो अभिष्टसिद्धि हो गया नहीं, इच्छा से कुछ करेगा तो अभिष्ट सिद्धि नहीं हुई ना, अभिष्ट सिद्धि ना अभिष्ट सिद्धि अध्यक्ष सिद्धि अधिरोहित अनिवृत्त चेत, यदि निवृत्त नहीं होगा तो फिर क्या होगा, कुछ करने पर नहीं हुआ फिर ऐसे करता रहेगा तो कुछ लाभ नहीं होगा। अनर्थम निच्छेद अन्य से अकृत, अन्य से अकृतत्वाद अस्माच अनुभव आदेश, अन्य कुछ नहीं होता है और अनुभव नहीं हुआ, अन्य कुछ साधन नहीं क्या उसमें लगा, अन्य कोई फल मिलेगा नहीं, और जो करता है प्रश्न क्या ना उससे अनुभव नहीं होगा तो व्यर्थ हो जाएगा। ये हो गया 37। ननु यावज्जीवम प्रसंख्यानम अनुतिष्ठतो न पतन वशयुक्तम पतित भविता संदिग्ध स्याद नहीं, अथवा पतेत अकृतार्थ अथवा पतेत, कृतार्थ न अकृतार्थ हो गया तो पतित हो जाएगा नरक जाएंगे। यावज्जीव प्रसंख्यान जो अनुसार करेगा पतन अवश्य तो ठीक नहीं, नहीं कल्याण कृति कश्य दुर्गति तात गच्छति इत्यादि स्मृति तत्रा, अथा प्रसंख्यान जावजीव करता रहता तो पतन कैसे हो क्यों होगा। अदृष्ट फलता वापि, अदृष्ट फलता वापि कल्प्याग्निष्टोम वद भवेत, कर्मांगता वा कल्प्यास्य दुद्गित्थ विधिवत् तदा। अग्निष्टमवत् अदृष्टफलता वापि कल्प्या, अदृष्टफलकत्वं प्रसंख्यान का फल अदृश्य कुछ कल्पना करेंगे अघिष्ट उसे अदृश्य होता है, विधान किया गया इसलिए। अथवा उद्गित विधिवत कर्मांगता कल्प्या, उद्गित विधान किया गया, उद्गित उपासना आदि कर्म के अंग है, तो इसी प्रकार किसी कर्म का अंग मानना पड़ेगा प्रसंख्यान को, उपनिषद का अंग नहीं। यदा यदा प्रसंख्यान कुर्वत स्मृत्या पतनाभाव अभिष्ट, यदि प्रसंख्यान करने पर गीता स्मृति से नहीं कल्याण करती दुर्गति पतनाभाव मानेंगे, तदा तद विधानम अदृष्टार्थम, अदृष्ट के मानना पड़ेगा ज्योतिषाबद्ध कल्पित, यथावा तदंगम उद्गित विधानम, कर्म का अंग उद्गित विधान हुआ ज्योतिषम का अंग, तथा तदपि कर्मांगम कल्प्यम, प्रसंख्यान भी कर्म का अंग कल्पना करेंगे। यदा यदा दो बार है पाठ, यदा यदा प्रसंख्यान कुर्वत, ठीक है, यदा यदा प्रसंख्यान कुर्वत स्मृत्या पतनाभाव अभविष्ट, प्रसंख्यान कुर्वत स्मृत्या पतनाभाव अभविष्ट, तो यदा यदा दो बार कहने का कोई जरूरत नहीं होता है। यदा अदृष्ट फलता, ठीक है, मैं फिर पहले आवजीवम प्रसंख्यान अदृष्ट, ठीक है, कोई प्रसंख्यान विधेर उद्गित विधिवत कर्मांगत्वे विवक्षित शास्त्रांगत्वा सिद्धेर एकस्य उभयांगत्वा योगात् इत्याह। प्रसंख्यान विधि यदि उद्गित विधि के कर्म उद्गित विधि के समान कर्म का अंग हो जाएगा, ऐसे उद्गित कर्म का ज्योतिषम कर्म का अंग है उद्गित, उसी प्रकार उद्गित अवय ओंकार उपासना अंग हो गया कर्मांग उपासना। शास्त्रांग तो आसिद्धि, यदि कर्म का अंग होगा तत्म से आदि वाक्य का अंग शास्त्र का नहीं होगा, क्योंकि एक से उभय अंग तो होगा, तो वही प्रसंख्यान कर्म का भी अंग होगा और तत्म से का अंग नहीं होगा। ततश्च ततश्च प्रातिलोम्येन कार्यं शास्त्रवाधनात् अश्रद्धा च मुमुक्षूणां कार्यबाधोऽपि च स्थितः। ततश्च शास्त्रबाधनात् प्रसंग कार्यम प्रातिलोम्येन कार्यम स्यात्, प्रतिलोम होकर कार्य होगा विधि नियोग, प्रतिलोम क्या होगा तो कर्म का अंग हो जाएगा, दो का नहीं होगा, शास्त्र का अंग नहीं होगा, तो प्रसंग का विधि मान करके फिर कार्य क्या होगा प्रतिकूल होगा शास्त्र का, शास्त्र के साथ उसका सम, आप शास्त्र के लिए सहकारी कहते हो शास्त्र का बाधन हुआ। अश्रद्धा से मुमुक्षुना, मुमुक्षु की अश्रद्धा होगी, कार्य बाधो पीछे कार्य का भी बाध होगा, जो नियोग का अंग कहते हैं विधि कार्य का बाध हुआ, शास्त्र के लिए कार्य का बाध हो तो प्रसंख्यान में अश्रद्धा। संप्रति प्रसंख्यान विधि रे ज्योतिषमवद अदृष्टार्थ तो मिच्छन्त प्रत्याह, यदि प्रसंख्यान विधि अंग अदृष्टार्थ मानेंगे प्रातिलोम्येन कार्य हो जाएगा, दृष्टफल नहीं हुआ, विधान किया गया उसका केवल अदृष्ट के लिए, वो अदृष्ट नहीं मान करके नियोग करते विधि प्रभुति के लिए, प्रभुति और फल के लिए कहता है, अदृष्ट के बिना भी प्रभुति कराता है, नियोग से प्रभुति अदृष्ट के बिना, फिर अदृष्ट के लिए मानेंगे तो विपरीत हुआ तुम्हारे मत के अनुसार, जैसे नित्य कर्म करते हैं अदृष्ट के लिए नहीं मान करके नियोग वाला तो केवल प्रभुति नियोग के लिए कोई अदृष्ट नहीं, और फिर अभी यदि प्रसंख्यान नियोग के लिए मानेंगे तो प्रतिकूल हुआ शास्त्र का बाध हुआ। यथोक्तो विधिर अदृष्टार्थ चेत ज्योतिषम विधिवत तस्य शेषित्वात् वो अंगी हो जाएगा, ज्योतिषम जैसे शेषी है तो प्रसंख्यान विधि भी जो प्रसंख्यान भी शेषी हो जाएगा, तत्त्वमादि शेषत्वात् फिर तत्त्वमादि उसका अंग हो जाएगा, तो तत् तो प्रामाण्यम कल्पितम, वो प्रामाण्य कल्पित प्रामाण्यार्थम कल्पितम प्रामाणिक के लिए कल्पित करें सब वैपरीत आय भवन विपरीत हो गया। वो प्रामाणिक के लिए कल्पना करते प्रसंख्यान विपरीत हो गया, उसका अंग हो गया, मुख्य हो गया प्रसंख्यान शेषी जिसको अदृष्ट प्रसंख्यान से ज्योतिषम के समान अदृष्ट होगा उसका अंग होगा तत्व से वाक्य। तो तत्व से प्रामाणिक के लिए प्रसंख्यान कल्पना किया रहते हो, अभी विपरीत क्या हुआ, प्रसंख्यान मुख्य हो गया अदृष्ट के लिए और उसे प्रसंख्यान का अंग हो जाएगा तत्व से वाक्य, ये विपरीत शास्त्रवाद हुआ। सद वैपरीत्याय भवन प्रतिकूलत्व स्थित हो गया, शास्त्र से अन्य पर से अधिक्षादि विरुद्ध है स्वार्थ मानो तो होगा, शास्त्र अन्य पर के प्रतीक्षादि विरुद्ध में शास्त्र मानो नहीं होगा, फिर शास्त्र प्रमाण ही नहीं होगा क्योंकि शास्त्र फिर अन्य पर हो गया स्वार्थ पर नहीं हुआ। शास्त्र क्या हो गया, प्रसंख्यान का अंग, प्रसंख्यान का अंग होगा तो प्रसंख्यान से अदृष्ट हो तो फिर शास्त्र प्रतीक्षादि विरुद्ध होगा तो वो प्रमाण नहीं होगा। शास्त्र यदि अद्वैत परक होगा तो प्रतीक्षादि विरुद्ध नहीं होगा, उसके तत्परक है, यदि तत्परक नहीं हो करके किसका अंग हो गया प्रतीक्षादि विरुद्ध स्वयं प्रमाण ही नहीं होगा, शास्त्र शास्त्र अप्रमाण हो जाएगा। प्रसंख्यान विधि अधिष्ठार्थ थे कर्मांग थे मोक्ष हेतु तत्साक्षात्कार इच्छताम तस्मिन अश्रद्धा होगी ज्योतिषमादि विधिवत अश्रद्धा, तो मुमुक्षु के ज्योतिषमादि विधि ज्योतिषमादि कर्म में अश्रद्धा है। तत् साक्षात्कार अदृष्टि ज्योतिषम जैसे कर्म साक्षात्कार नहीं, इसमें प्रसंख्यान साक्षात्कार नहीं अतः मुमुक्षु नाम तद अनुष्ठान अनुपपत्ति अनुष्ठान प्रश्न नहीं होगा विद्य सिद्धि प्रसंख्यान विधि अश्रद्धा च मुमुक्षु नाम न व मुमुक्षु नाम ऐसा विधि मुमुक्षुओं के विधि नहीं। साधनादि त्रयाद बाह्यम इत्यादि ना नियोग बाध से स्थितत्वाद छः से इक्कीस में आया, छः से इक्कीस में साधनादि त्रयाद बाह्यम कितने में छः से इक्कीस साधनादि त्रयाद बाह्यम पुरुषार्थ बहिष्कृतम कहे तो साधे धीमान किंबा रूपम। ये जो प्रसंग नियोग है साधनादि त्रय से साधन साध्य और फल साधन साध्य और फल इनसे भिन्न उसको कौन पुरुषार्थ बहिष्कृत कौन करेगा, ये कहा साधनादि त्रयाद बाह्यम मुमुक्षु क्यों उसमें प्रभुत्व होगा इत्यादि ना नियोग बाध से स्थित हो गया तस्य विशिष्टस्य अपि विशिष्ट भी जो कर्मादि से संभव नहीं कार्य बाधोपि चतित कार्य नियोग का बाध हो जाएगा कर्म के साथ अंगांगी भाव होकर के भी। किंच प्रसंख्यान बाधे तद विधायक वाक्यम वस्तु बोधयति तत्वादि वाक्यम बा प्रसंख्यान मानेंगे तो प्रसंख्यान विधायक वाक्य आत्मा वस्तु का बोधन करेगा या तत्वादि वाक्य बोधन करेगा नाद्य तसे नियोग मात्र निश्चितवाद प्रसंख्यान विधि तो नियोग मात्र निश्चय हुआ आत्मवस्तु बोधक नहीं वस्तु बोधित तो ही होगा वस्तु वस्तु तत्वानपेक्षत्वात् कार्यमात्र प्रधानता शास्त्राच्च वस्तुनो लाभात् कार्यं किं विषयं भवेत् प्रसंख्यान विधान मानेंगे तो वस्तु तत्व अनपेक्षा कार्य मात्र प्रधान हुआ शास्त्राच वस्तु न लाभात फिर शास्त्र कौन हो गया शास्त्र वस्तु का प्रतिपादन नहीं करे वस्तु प्रतिपादन कर दे तो प्रसंख्यान व्यर्थ होता है। कार्य किम विषय हुए तो किम विषय कार्य हुए नियोग वस्तु पहले प्राप्त हो तो तद विषय का आवृत्ति करना विषय सिद्ध नहीं होगा तो किम विषय का नियोग होगा इसे वहाँ नियोग होते याग के लिए यहाँ तत्व पहले सिद्ध हो तो तद विषय का नियोग प्रसंख्यान करेंगे न द्वितीय पहले क्या नियोग मात्र निष्ठ हुआ वस्तु बोधे थे तत्वादि वाक्य तो यदि प्रसंख्यान विधान करेगा तो वस्तुबोध तत्व अनपेक्षित तो कार्य मात्र प्रधान हुआ। अब द्वितीय कहेंगे तो तत्वादि वाक्य से नियोग परत्व है ना अधिक्षादि विरोध साथ मानव अनुभवते यदि तत्वा सिद्ध वाक्य नियोग परक हो गया स्वार्थ में तात्पर्य नहीं रहा स्वार्थ में तात्पर्य नहीं होगा तो प्रतीक्षादि विरुद्ध होने से प्रमाण नहीं होगा। शास्त्राच वस्तु न अलाभात कार्यों के विषय वस्तु ज्ञान अभावे तद आवृत्ति अनुपपते, वस्तु ज्ञान नहीं होगा तो किसके आवृत्ति करना, निर्विषय नियोग हो जाएगा, नियोग विधान किया गया आवृत्ति, आवृत्ति किसके वस्तु ज्ञान के बिना आवृत्ति कैसे होगी, नियोग न निर्विषय परितमा। किंच प्रसंख्यान वादे किम एकत्व शास्त्रम तत्परम सन न प्रतिपादयति उत प्रतिपादयति, प्रसंख्यान वादे में एकत्व शास्त्र वेदांत शास्त्र तत्शास्त्रपरक होता हुआ उसका प्रतिपादन करेगा नहीं करेगा, नहीं करता है तो करता है तत्र नहीं करता है, यदि यदि तद वस्तु याथात्म्यम शास्त्र न प्रतिपादयेत वस्तु सिद्धेस्ततः कार्य प्राधान्यात् अर्थवादता। यदि शास्त्र वस्तु यथात्म न प्रतिपादयति वस्तु सिद्ध नहीं होने से सिद्ध नहीं होने से कार्य प्रधान हो गया, कार्य प्रधानात वेदांत वाक्य अर्थ वेदांत से अर्थवाद था अर्थवाद हो जाएगा, वस्तु सिद्धि नहीं हुई है कार्य प्रधान हुआ। ठीक है मैं तत्र तस्माद वाक्याद ऐक्या प्रतीति तदमान तो अप्रमाण हो गया, प्रसंख्यान नियोग पर से मानांतर विरोधे अप्रसंख्यान विधि पर कहे मानांतर विरोधे स्वार्थे प्रमाजनक तो अभाव से तो अष्टत्वाद प्रसंख्यान के विधान करेंगे यदि अन्य प्रमाण का विरोध हुआ स्वार्थे प्रमाजनक तो अभाव कोई तत्व भी प्राप्त नहीं प्रसंख्यान विधान करेंगे तो प्रसंख्यान आवृत्ति मात्र से कोई प्रत्यक्षादि प्रमाण विरोध होता कुछ नहीं प्रमाजनक नहीं होता है तो या इष्टत्व द्वितीय वस्तु असिद्धे तत् कार्य प्राधान्याद कार्य प्रधान हो जाएगा तो अर्थवादता अमान अर्थवादता इति अमानत्व उक्ति अर्थवादता मतलब प्रमाण नहीं होगा वस्तु असिद्धे कार्य वस्तु तथात्म शास्त्र न प्रतिपादय तो वस्तु असिद्ध हुआ तत् कार्य प्राधान्याद कार्य प्राधान्य हो गया अर्थवादता शास्त्र का हो जाएगा वेदांत शास्त्र अर्थवाद हो जाएगा मतलब अप्रमाण हो जाएगा। द्वितीय आदत्य द्वितीय क्या है तत्परम सन न प्रतिभा उत्तर प्रतिभा अभी एकत्र शास्त्र वस्तु को प्रतिपादन करेगा मानेंगे मानेगा तो प्रमाण होगा अथ अथ एकात्म्यर्थ निष्ठं सत् शास्त्रम स्यात् प्रतिपादकम् आपरोक्षा तथा कार्यम व्यर्थम पारोक्ष हानिकृत। प्रथम तो वेदांत वाक्य वस्तु प्रतिपादक नहीं मान कर के कहा तो अप्रमाण हुआ, अभी यदि प्रमाण मानेंगे अथ एकात्म अर्थनिष्ठम शास्त्रम अर्थनिष्ठम सत शास्त्रम प्रतिपादकम एकात्म अर्थों को प्रतिपादन करेगा तो प्रतिपादन करते ज्ञान तो एकात्म अपरोक्ष ज्ञान होगा तदा कार्य कार्यम पारोक्ष हानिकृत व्यर्थम प्रसंख्यान क्या करेगा परोक्षत्व निवृत्ति के लिए तुम चाहते हो तो परोक्षत्व निवृत्ति के लिए प्रसंख्यान करना शास्त्र से तो अपरोक्ष ज्ञान हो गया परोक्षत्व निवृत्ति करने के लिए व्यर्थ प्रसंख्यान व्यर्थ है। तरी वाक्यादेव वस्तु अपरोक्षाद वस्तु का अपरोक्ष वाक्य से हो जाएगा प्रसंख्यान नियोग वस्तु पारोक्ष निवर्तकत्व निष्ठ प्रसंख्यान विधि वस्तु पारोक्ष परोक्षत्व निवर्तक ने जो मानते हो व्यर्थ हो जाएगा। नन शास्त्रा न वस्तु अपरोक्ष शास्त्र से वस्तु ज्ञान तो होगा अपरोक्ष नहीं होगा तस्य संसृत परोक्ष बोधन स्वाभाव्यात तस्य शास्त्र से शब्द से अतः तत्साक्षात्कार आया प्रसंख्यान विधि इति आशंक्य अभी कहे शब्द से परोक्ष ज्ञान होगा अपरोक्ष नहीं होगा तो प्रसंख्यान साक्षात्कार करने के लिए यह साक्षात अपरोक्षादिति श्रुतेर वस्तु न असंसृत अपरोक्ष तो आदि यहाँ तो प्रमेय असंसृत अपरोक्ष अर्थ है याथात्म्य अनुभाषी न शास्त्रात् तदसिदे याथात्म्य अनुभाषी न याथात्म को प्रकाश नहीं करेगा तो तद यथात्म अनुभासीन अनुभासीन शास्त्रात् तद असिधि यथात्म है ना। यथात्म तो अपरुषत्व को प्रकाश नहीं करेगा यदि शास्त्र है, शास्त्र से उसकी सिद्धि नहीं होगी। शास्त्र प्रमेय अपरुक्ष है, प्रमेय आत्मतत्व अपरुक्ष है, साक्षात अपरुक्षात्म तो अपरुक्षम असंशुष्ट अपरुक्ष है। जो प्रमेय है उसकी आध्यात्म को जो प्रकाश नहीं करेगा वो शास्त्र से उसकी सिद्धि नहीं होगी। यदि उसको अपरुक्ष ज्ञान नहीं कराएगा, सिद्ध नहीं करेगा, उसकी सिद्धि नहीं होगी। तो शास्त्र फिर किसका बोधन करा बोध कराएगा? यदि बोधन कराएगा यथार्थ का बोधन कराएगा तद असिधे तद अप्रमाण्य प्रसृति, फिर सिद्ध नहीं होगा तो शास्त्र अप्रमाण हो जाएगा। शास्त्रादिति शास्त्रात् कथंच तत्सिद्धेरि यथात्म्यानबोधकात् नानस्वरूपे सिद्धेऽपि गव्यस्वस्य प्रसिद्धता। यथात्म अनुबोध का शास्त्राद कथन च सिद्धि एकात्म की सिद्धि। यदि यथात्म अनुबोध का शास्त्र है, साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म है, उसका यथात्म बोधन नहीं करेगा शास्त्र, शास्त्र से उसका बोधन नहीं होगा तो फिर एकात्म की सिद्धि कैसे होगी? वस्तु अन्न स्वरूप सिद्धि, वो अन्न स्वरूप सिद्ध होने पर भी गो में अन अश्वता कैसे प्रसिद्ध होगा? कोई सामने वस्तु है वो अश्व नहीं अनश्व है, अनश्व सिद्ध हो जाएगा तो गो में अश्व तो कहाँ सिद्ध हो जाएगा? अनश्व सामने जो वस्तु है वो अनश्व है, अनश्व रूप से अश्व नहीं है तो अश्व तो रहेगा नहीं रहेगा तो अश्व तो इसमें नहीं है, ये अनश्व है तो इसमें अश्व नहीं है, अश्व तो नहीं है ये अनश्व है, अश्व तो इसमें नहीं रहेगा, इसमें नहीं रहेगा मतलब गो में रहेगा, कहाँ रहेगा कि सिद्ध होगा? यदि शास्त्र से यह वस्तु स्वरूप ज्ञान नहीं हुआ तो वस्तु स्वरूप में अपरोक्षत्व है ही नहीं, तो फिर अपरोक्ष परोक्ष ज्ञान हुआ सामने तो अपरोक्ष उसकी सिद्धि ये कैसे अनुभव घटाना? ठीक है मैं देखें मैं प्रश्न यथार्थ तो अनुभव अपरोक्ष वस्तु है उसको वही नहीं बताने वाले शास्त्र है, इस शास्त्र से फिर वस्तु की सिद्धि कैसे होगी? शास्त्र यदि वस्तु को सिद्ध नहीं किया तो उसकी सिद्धि फिर शास्त्र से कैसे हुआ? वस्तु के यथात्म के अनुबोधक शास्त्र से वस्तु की सिद्धि कैसे होगी? प्रत्यक्ष से सिद्ध हुआ अनश्व, अनश्व है गो में अश्वत सिद्धाजनक नहीं हुआ, केवल अनुसत्व सिद्ध हो गया सामने, इसी प्रमाण से गो में असत्व कैसे सिद्ध होगा? उसका विषय नहीं हुआ, जो विषय है उसको सिद्ध नहीं करके सामने अनसत्व असत्व का अभाव, यहाँ असत्व का अभाव सिद्ध हो जाएगा तो गो में असत्व कैसे सिद्ध होगा? यहाँ इस प्रकार शास्त्र से अपरोक्ष सिद्ध नहीं हुआ अपरोक्ष ब्रह्म, तो फिर प्रसंख्यान से अपरिचय होगा। अच्छा टीका में देखो किसी घटना रहता है। अच्छा हम ओ